พยาปัจฉังสุขังโลเกแปลว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าหลายเรื่องเริ่มจากเรื่องที่คุณสำราญบอกมาว่าเหตุเกิดที่จังหวัดสระบุรีที่บ้านแกเองเมื่อปี2548มีคนแถวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุกลางคนแล้วเขาเป็นญาติห่างๆของคุณสำราญเนี่ยมีศักดิ์เป็นน้าชื่อน้าสมชายน้าสมชายเนี่ยไปฆ่าค้างคาวค้างคาวนี่อาศัยอยู่ที่วัดร้างใกล้ๆบ้านเป็นวัดร้างที่เก่าแก่มีอาถรรพ์น่ากลัวคนเขารู้กันมานานแล้วที่วัดเนี่ยน่ากลัวมากแล้วทำไมน้าสมชายต้องฆ่าค้างคาวที่บินมาจากวัดร้างเนี่ยทำไมต้องทำอย่างนั้นที่เขาทำลงไปก็เพราะความโกรธความโกรธมันเข้ามาบังตาข้างคาวเหล่านี้มันมาทำความเดือดร้อนให้แกคือแกปลูกต้นละมุดน้อยหนาไว้เยอะอยู่ในสวนนี่พวกมันก็มาขโมยกินผลไม้อยู่เป็นประจำก็ทำให้ละมุดน้อยหนาเสียหายขายไม่ได้แกก็ไล่มันมันก็ไม่เข็ดก็กลับมาอีกแต่นาสมชายก็รู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนอยู่ที่วัดที่วัดร้างนั่นแหละวัดร้างนี่ก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านเขาเท่าไหร่แต่ว่านาสมชายก็ไม่กล้าไปทำอะไรมันที่วัดนะเพราะว่ากลัวอาถรรพ์วัดร้างคือโบราณเขาถือไปทำอะไรในเขตวัดนี่อาจจะไม่ดีนะเขาจะทำมันได้ก็ตอนที่มันมารบกวนสวนผลไม้ของเขาเท่านั้นเองเขาก็เลยไปซื้อตาข่ายมาขึงในสวนขึงระหว่างต้นไม้เพื่อจะดักมันก็หวังว่ามันคงจะมีสักตัวที่เซ่อซ่ามาติดเขาบ้างแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินว่าค้างคาวนี่มันฉลาดเป็นกรดเลยมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้มันบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมแต่น้าสมชายก็คิดว่ามันต้องมีสักตัวแล้วนะที่ไม่ฉลาดมากไอ้โง่ๆมีมั่งต้องมาติดเขาสักตัวคืนแรกนี่ได้ตัวมันเลยไม่ใช่ตัวเดียวด้วย3ตัวแกหัวเราะใหญ่ปลดมันทั้ง3ตัวลงมาแล้วด้วยความแค้นแทนที่จะทุบให้มันตายซะเลยกลับเอาลวดเส้นเล็กๆมามัดขามัดปีกมันไว้แล้วก็หาเศษไม้มากองสุมกันที่ข้างสวนนั่นแหละหลังจากนั้นก็จุดไฟซะลุกโชนเอาข้างคาวโยนใส่กองไฟทีละตัวทีละตัวแล้วก็ยืนมองมันอย่างสะอกสะใจเมียแกก็ห้ามอย่าไปทำอย่างนั้นแกก็โบกมือไล่เมียแกไปห่างๆไม่งั้นเดี๋ยวจะจับเผากับข้างคาวด้วยนะเมียจะบอกว่าบาปกรรมยังไงแกก็ไม่เชื่อแกก็เผาพวกมันทั้งเป็นทีละตัวทีละตัวจนหมดกลายเป็นซากดำๆงอก่องอขิงแล้วก็ยืนดูมันมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปในที่สุดเมียก็เตือนอย่าไปทำอีกนะพี่ทำอย่างนี้มันบาปนะตายไปตกนรกหมกไหม้เกิดชาติหน้าเดี๋ยวก็ถูกเขาเผาเอามั่งแต่แกไม่เชื่อแถมดุเมียซะอีกทีนี้แกทำอย่างนี้เมียทนไม่ไหวไปบอกหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆบ้านท่านก็รีบห่มจีวรเดินเหลืองมาที่บ้านเลยมาขอร้องให้น้าสมชายนะเลิกทำอย่างนี้เสียแกก็เถียงว่ามันขโมยผลไม้ในสวนกินจะปล่อยมันไว้ได้ยังไงอ่ะมันเบียดเบียนเขานี่เขาไม่ได้ไปเบียดเบียนมันนี่ไม่ว่าหลวงพ่อจะขอร้องยังไงแกก็ไม่ฟังแถมยังยกมือไหว้แล้วก็บอกนิมนต์หลวงพ่อกลับวัดนะครับผมมีงานจะต้องทำอีกเยอะเอาไล่พระซะเลยอยู่มาคืนหนึ่งแกเข้านอนตามปกติคือประมาณ3ทุ่มแล้วก็จะตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองไปดูตาข่ายในสวนอันนี้เป็นเรื่องปกติของแกนอนอยู่ก็เกิดฝันไปว่าข้างคาวตัวหนึ่งบินเข้าไปในมุ้งมันบินเข้าไปเกาะที่หน้าของแกแกก็ปัดมือวุ่นวายไปหมดร้องลั่นบ้านเลยเชียวแกตกใจขวัญหนีดีพอเกลียดกลัวข้างคาวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วขยะขยงเนื้อตัวมันก็ข้างคาวเนี่ยปีกมันนิ่มแต่ที่เขาจับมันเผาได้เพราะว่าเขาโกรธแค้นมันคนเราเวลาโกรธมันทำอะไรได้ทุกอย่างแกตื่นนอนขึ้นมาเนื้อตัวสั่นเทาเลยต้องลุกขึ้นมานั่งก็เริ่มเอาหมอนข้างมากันมุ้งใหม่ต้องนั่งสงบสติอารมณ์อยู่เป็นนานกว่าที่จะล้มตัวลงนอนได้นอนแล้วก็ยังนอนไม่หลับก็เกิดระแวงว่าไอ้เจ้าข้างคาวมันจะดอดเข้ามาจริงๆไม่ใช่ฝันไปอย่างนั้นแต่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผลสุดท้ายแกก็ม้อยหลับไปหลับไปแล้วก็ยังไม่วายสะดุ้งผวาตื่นขึ้นมาอีก 2-3 ครั้งตื่นแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นอยู่อย่างนั้นเนี่ย คืนนั้นพอตอนดึกแกก็ตื่นไปดูค้างคาวในสวนก็ไปเจอค้างคาวตัวใหญ่เบ้อเร่อแกเข้าใจว่าเป็นค้างคาวแม่ไก่ก็ไม่กล้าจับตัวมันมาเผาตัวมันใหญ่มาติดนี่นะก็ใช้ไม้ยาวๆฟาดมันทั้งที่มันติดอยู่กับตาข่ายใจนึงก็กลัวตาข่ายจะขาดอีกใจก็แค้นมันโมโหมันเขาฟาดมันได้สองทีก็สะดุ้งเฮือกเพราะว่าค้างคาวตัวนั้นตาแดงยังกับไฟเหมือนกับไฟลุกเลยแกก็ตกใจถอยกรูดก็พอดีเห็นมันหลุดจากตาข่ายพุ่งเข้าใส่หน้าแกถอยหลังสะดุดขาตัวเองล้มลงร้องลั่นเลยมันเจ็บขวนหน้าแกไม่ปราณีเสียงร้องลั่นเมียวิ่งมาดูเห็นเอามือขวนหน้าตัวเองเป็นการใหญ่เลือดแดงไปหมดทั้งหน้าพอเมียไปช่วยเขาก็เล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมียก็บอกว่าค้างคาวที่ไหนแกเองละเอามือขวนหน้าตัวเองแกก็เถียงว่าค้างคาวมันทำเชื่อไหมครับว่านาสมชายนี่เสียสติไปตั้งเกือบปีกลัวแต่ค้างคาวกลางคืนไม่กล้านอนร้องเอะอะขวนหน้าตัวเองอยู่ทุกคืนเมียต้องจับมือมัดไม่ให้แกทำอย่างนั้นกว่าจะค่อยๆ คืนสติต้องไปขอขมาที่วัดร้างตั้งหลายหนตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับนี่คุณสำราญเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันนี้มาคุยเรื่องหมอเกรียงกันหน่อยหมอเกรียงคนนี้แกมีอาชีพต้มยายาประเภทรากไม้สมุนไพรครับคนทั่วไปก็เลยเรียกกันติดปากว่าหมอเกรียงแกไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อะไรมาแต่ประการใดครอบครัวของคุณสมชายนี่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆบ้านหมอเกรียงตอนที่มาอยู่ใหม่ๆครอบครัวหมอเกรียงนี่ยากจนมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวนี้มีรายได้เพียงทางเดียวก็คือต้มยาขายแต่ว่ามีลูกหลายคนซึ่งล้วนกำลังกินกำลังนอนกันทั้งนั้นนับได้ว่าครอบครัวหมอเกรียงนี่เป็นครอบครัวที่น่าสงสารครอบครัวหนึ่งทีเดียวแต่อนาคตของคนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีปรากฏว่าครอบครัวหมอเกรียงมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่ยังประกอบอาชีพอย่างเดิมก็คือต้มยาขายไม่หนำซ้ำแกก็ยังมีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกคนที่เล็กอยู่ก็เติบโตขึ้นเข้าโรงเรียนถึงก็แน่นอนละหมอเกรียงแกจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นไปเงาตามตัวแต่ว่าแทนที่แกจะยิ่งยากจนลงแกกลับร่ำรวยขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหมอเกรียงแกทำมาค้าขายอะไรกันแน่ถึงได้ร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้ในที่สุดก็มีเสียงกระซิบว่าหมอเกรียงค้าฝิ่นบ้างค้าเฮโรอีนบ้างค้ายาบ้าบ้างแต่ก็เป็นแต่เพียงเสียงที่พูดกันเท่านั้นน่ะไม่มีหลักฐานอะไรแต่ประการใดหมอเกรียงก็ยังคงร่ำรวยไปเรื่อยๆจากครอบครัวที่อดๆอยากๆบ้านเช่าข้าวซื้อบ้างขอเขาบ้างมาเป็นเศรษฐีเจ้าของที่ดินแถวๆนั้นซึ่งแกกว้านซื้อไว้หมดปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่เบ้อเร่อเสร็จแล้วแกก็ยังปลูกบ้านให้เช่าอีกหลายหลังการขายยาแต่ก่อนนี้แกใช้จักรยานถีบไปขายก็เปลี่ยนมาบรรทุกใส่รถจากรถคันเดียวก็เพิ่มเป็นรถหลายคันทั้งรถพิกอัพรถมอเตอร์ไซค์ก็อีกก็แหละชาวบ้านก็ซุบซิบกันอีกว่ารถส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นรถที่ยึดเข้ามาทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อแกร่ำรวยมากขึ้นแล้วหมอเกรียงแกก็ยังอยากจะรวยมากขึ้นไปอีกทีนี้แกก็ปล่อยเงินกู้แกก็ให้กู้เงินโดยที่ผู้กู้นี่จะต้องมีของเป็นประกันดอกเบี้ยก็คิดราคาตามท้องตลาดมืดก็คือ120แม้ว่าหมอเกรียงแกจะมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นถึงขั้นมหาเศรษฐีแล้วก็ตามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แกไม่เปลี่ยนเลยก็คือความเป็นอยู่ของแกเองหมอเกรียงยังคงเป็นคนขี้เหนียวอย่างเดิมไม่แต่งตัวฟุ่มเฟือยอาหารการกินก็กินเท่าที่จำเป็นเคยกินยังไงก็ยังกินอย่างนั้นไม่ว่าลูกๆจะร้องขอยังไงแกก็ไม่เคยใจอ่อนเลยยิ่งถ้าเป็นการทำบุญทำทานด้วยแล้วทำไมจำเป็นจริงๆแกไม่ทำเพราะเห็นว่าเป็นการเสียเงินเสียทองโดยไม่จำเป็นลูกเมียแกก็มีความเป็นอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนไม่มีสิทธิ์ในการใช้จ่ายเงินที่นอกเหนือจากที่ได้รับจากแกทั้งนี้ก็เพราะว่าแกเป็นคนคุมเงินคุมทองเองหมดเพราะฉะนั้นถ้าแกไม่ให้สักอย่างใครก็เอาของแกไปไม่ได้เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมอเกรียงเนี่ยล้มป่วยลงอย่างไม่คาดฝันในตอนแรกที่ป่วยแกก็กินยาที่แกต้มเองไม่ยอมไปโรงพยาบาล ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลแต่พอเวลามันผ่านไปแกก็ยิ่งมีอาการอ่อนเพลียลงเรื่อยๆประกอบกับไอ้ความคิดห่วงทรัพย์สมบัติบ้าของแกนี่ก็ทำให้แกเกิดความกลัวตายขึ้นมาทีนี้แกก็รีบไปหาหมอเชียวเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่ว่าแกไปหาหมอมาตั้งหลายแห่งก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าแกเป็นอะไรในที่สุดก็เจอหมอดีเข้าจนได้หรืออาจจะเป็นเพราะนานๆเข้าอาการของโรคมันบ่งชัดขึ้นก็ไม่รู้ก็เลยหมอเลยรู้ว่าแกเป็นอะไรหมอก็ลงความเห็นว่าไม่ต้องห่วงหรอกมะเร็งฮะมะเร็งกว่าจะตรวจพบก็อยู่ในขั้นที่รักษาไม่ได้แล้วลูกเมียก็เลยพาแกกลับมารักษาต่อที่บ้านก็จ้างหมอมาดูแลเป็นพิเศษมีทั้งการให้น้ำเกลือการให้ออกซิเจนแล้วในเวลาเดียวกันก็ตระเวนไปหาหมอที่ได้ข่าวว่ารักษาโรคนี้หายทั้งหมอหลวงหมอพระหมอสมุนไพรเจ้าเข้าทรงอะไรไม่รู้หมอคนไหนที่พอจะปลีกตัวมาดูคนไข้ให้ได้เขาก็ไปรับมาดูหมอคนไหนมาไม่ได้ก็รับยามายาอะไรใครว่าดีที่ไหนก็หาซื้อมาทุกที่แต่อาการของหมอเกรียงก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะทรุดลงเรื่อยๆต้องนอนอยู่กับที่มีอาการเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวขนาดที่ว่าคนที่ไปเห็นแล้วอยากจะแบ่งความเจ็บปวดมาจากแกบ้างด้วยความสงสารอาหารการกินก็ไม่สามารถจะกินอะไรได้เลยต้องให้น้ำเกลือและเมื่อทุรนทุรายมากๆเข้าหายใจไม่ออกก็ต้องให้ออกซิเจนมันเป็นการต่อสู้ระหว่างความเป็นกับความตายซึ่งคนรวยๆเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ต่อสู้ได้แบบนี้ถ้าเป็นคนจนๆตายไปนานแล้วทุกคนที่ได้ข่าวการเจ็บป่วยของหมอเกรียงก็จะพากันไปเยี่ยมแล้วก็เมื่อกลับจากการเยี่ยมแทบทุกคนก็จะสายหน้าเสร็จแล้วก็พูดกันบอกว่าไม่รู้ว่าไอ้การที่แกพยายามยืดอายุของแกจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์กันแน่บางคนก็บอกว่าอาการปวดของแกเนี่ยมองดูแล้วเหมือนอาการของคนติดยาเสพติดที่หิวกระหายแล้วไม่ได้เสพกำลังจะลงแดงตายเพราะมีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานไปทั้งตัวทุรนทุรายตลอดเวลานี่คงจะเป็นเพราะบาปกรรมที่แกค้ายาเสพติดทำลายชีวิตคนมามากต่อมากจะตายก็ไม่ตายต้องทรมานทั้งนี้ก็เพราะลูกเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวหมอเกรียงเองเนี่ยแกยังไม่อยากตายก็แกยังไม่ได้เคยตักตวงความสุขจากเงินที่แกหาได้เลยอ่ะนอกจากอาการเจ็บปวดของหมอเกรียงแล้วไอ้ที่น่าสงสารยิ่งกว่านั้นก็คือถ้ามีคนเข้าไปเยี่ยมทั้งที่แกเจ็บปวดแทบล้มประดาตายแกจะควบคุมสติได้ดีเป็นพิเศษคือแกจะคอยมองตามคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยทุกอิริยาบถเลยไม่ใช่จ้องด้วยความสำนึกในน้ำใจที่อุตส่าห์ไปเยี่ยมแกนะคอยจ้องว่าใครจะหยิบอะไรของแกไปบ้างขนาดที่ว่าคนที่ไปเยี่ยมเขาเห็นแกดิ้นกระวนกระวายเหงื่อแตกซิกเขาก็เอื้อมมือจะไปหยิบพัดมือถือราคา 2-3 บาทที่วางอยู่จะมาพัดให้แกยังเอตโรเสียงลั่นห้องกลัวเขาจะขโมยพัดให้เขาวางไว้อย่างเก่าเออนี่ขนาดป่วยหนักจนต้องให้ออกซิเจนพูดก็พูดไม่ได้ยังมีแรงเอตโรอยู่ด้วยความเสียดายของจนเป็นที่รู้กันว่าถ้าใครจะเข้าไปเยี่ยมหมอเกรียงต้องนั่งหรือว่ายืนอยู่กับที่เฉยๆนี่อย่าเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นเพราะว่าจะทำให้แกเหนื่อยที่ต้องคอยมองตามอยู่ตลอดเวลาแล้วในที่สุดก็ไม่มีใครไปเยี่ยมแกอีกเลยเพราะว่าสงสารว่าการไปเยี่ยมแกนั้นไม่ได้เป็นการไปให้กำลังใจแกแต่ประการใดก็ใช้วิธีเยี่ยมกันโดยการถามไถ่อาการจากลูกเมียแทนไอ้การเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของคู่โลกไม่มีใครหนีพ้นได้ท่านผู้ฟังหมอเกรียงก็เหมือนกับคนอื่นเหมือนกันไม่ได้มีสิทธิพิเศษแต่ประการใดไม่ว่าจะพยายามฉุดพยายามรั้งยังไงก็แล้วแต่หมอเกรียงก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นความตายไปได้หลังจากที่ตายไปแล้วคนในบ้านหมอเกรียงก็ไม่เป็นอันอยู่สุขละพอถึงเวลากลางคืนจะมีเสียงเปิดประตูปิดประตูเสียงเดินกุกักกุกักไปทั่วบ้านแม้แต่ต้นไม้ที่หมอเกรียงปลูกไว้ที่ใกล้บ้านของแกก็ไม่เว้นวันดีคืนดีก็มีคนเห็นแกกำลังรดน้ำต้นไม้ตัวดำมืดเนาะเมื่อเป็นอย่างนี้เมียแกก็เลยไปนิมนต์พระที่เก่งในการนั่งสมาธิมานั่งดูให้หรือแม้แต่คารวะที่ว่าเก่งๆก็ขอให้เขามาช่วยดูให้เหมือนกันไม่ว่าพระกี่รูปหมอกี่หมอก็บอกตรงกันเหมือนกันบอกว่าเป็นเสียงหมอเกรียงหมอเกรียงแกห่วงสมบัติแกตอนแกจะตายเนี่ยจิตแกติดอยู่ที่สมบัติทั้งหลายเวลาแกตายไปก็เลยไม่ยอมไปไหนอ่ะเป็นเปรตเฝ้าสมบัติอยู่นั่นแหละเมียแกก็เลยปรึกษากับพระเพื่อที่จะหาวิธีช่วยหมอเกรียงพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ แต่ไม่ว่าจะทำบุญทำทานสักเท่าไหร่วิธีไหนหมอเกรียงก็ยังอยู่ในสภาพเดิมทั้งนี้ก็เพราะว่าแกไม่ยอมรับไม่ยอมรับส่วนบุญส่วนกุศลอะไรทั้งนั้นไม่ยอมปลงใจว่าสมบัติเป็นของนอกกายทั้งที่แกก็รู้เห็นด้วยตัวเองแล้วว่าแกตายไปแล้วแกเอาทรัพย์สมบัติอะไรไปไม่ได้ใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้มีหนำซ้ำลูกแกยังถือโอกาสที่พ่อตายไปแล้วนี่ใช้จ่ายกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายของจริงๆเห็นอยู่แกน่าจะได้คิดแต่แกก็ยังดื้อถือมั่นยึดมั่นว่าแกเป็นคนหาแกเป็นเจ้าของทุกอย่างมีของแกเวลานี้มันผ่านไปหลายปีแล้วแต่สำหรับหมอเกรียงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแกยังมีกรรมต้องใช้อยู่ก็ทำให้แกปลงใจไม่ได้มีคนถามว่าไม่ทราบว่ายังหมอเกรียงนี้จัดว่าเป็นเปรตหรือเปล่าถ้าเป็นก็จะเป็นประเภทไหนก็คงจะคล้ายๆกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆพอถึงเวลาพ้นกรรมก็คงจะปลงใจได้แล้วก็ไปผุดไปเกิดหรือว่าเสวยกรรมดีที่เคยทำไว้ขณะมีชีวิตอยู่ครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเรานี้แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติขึ้นทั้งนั้นถ้าไม่มันฝึกจิตฝึกใจไว้เดี๋ยวระวังจะต้องตกอยู่ในสภาพอย่างหมอเกรียงนะครับมันเป็นสภาพที่ไม่น่าพึงปรารถนาเลยน่ากลัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหมู่บ้านดงละครไหมครับบ้านดงละครเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีมาตั้งแต่โบราณตั้งอยู่บนเส้นทางก่อนจะถึงจังหวัดนครนายกเพียง3กิโลเมตรบนทางแยกที่ตัดเข้าไปสู่ถนนลูกรังเล็กๆมีป้ายบอกเอาไว้ริมถนนใหญ่เดิมทีที่นี่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไปบ้างก็เรียกสันคูเพราะว่าที่นี่มีคูเมืองโบราณที่เชื่อกันว่าที่นี่คือเมืองลับแลในอดีตเพราะว่าที่นี่มีตำนานหนุ่มสาวชาวลับแลเล่าสู่กันฟังมาช้านานแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่พร้อมใจกันเรียกว่าเมืองดงละครหรือว่าบ้านดงละครเป็นชื่อที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เรียกว่าเมืองดงละครนั้นก็เพราะว่าวันดีคืนดีอย่างคืนวันเพ็ญ15ค่ำตอนดึกขณะที่ชาวบ้านกำลังหลับไหลกันอย่างสุขสงบถ้าใครยังตื่นอยู่ก็จะได้ยินเสียงดนตรีปี่พาดแว่วมาตามสายลมเหมือนกับมีคนบรรเลงที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งก็คงจะเป็นดงไม้ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากหมู่บ้านนั่นเองคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเมื่อครั้งสมัยปู่ย่าตายายที่เข้ามาถางป่าทำไร่อยู่ในไพรแถบนี้ครั้งนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่ามีเมืองเก่าอยู่ข้างในเพราะว่าในป่าดงละครแต่ก่อนนั้นเป็นป่าดิบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายใครจะเข้าไปก็ต้องปีนขึ้นต้นไม้สูงๆแล้วชะเง้อมองดูเข้าไปข้างในแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรนอกจากป่ารกชัดแต่ว่าบังเอิญเหลือเกินที่ในคืนวันเพ็ญวันหนึ่งเสียงดนตรีที่ว่านี้ลอยแว่วมาเหมือนกับว่าที่ในดงนั้นมีการเล่นละครชาตรีแต่ครั้นจะเข้าไปชมดูตอนกลางดึกก็ใช่ที่เพราะว่ารู้ๆกันอยู่ว่าคนสมัยก่อนน่ะเชื่อเรื่องพูดผีอย่างฝังใจก็เลยตัดสินใจว่าวันพรุ่งนี้เถอะจะเข้าไปดูให้รู้แน่ชัดว่าเสียงที่แว่วมาเมื่อคืนนั้นเป็นเสียงอะไรกันแน่วันรุ่งขึ้นชาวบ้านยุคบุกเบิกเหล่านั้นก็รวมกลุ่มกันถือมีดถือไม้เข้าไปในดงละครค้นหาที่มาของเสียงปริศนาเมื่ หาอยู่ค่อนวันก็พบว่าที่ใจกลางป่านะมีร่องรอยเมืองเก่ามีเนินดินกำแพงหินเก่าๆหักพังจนใบไม้ใบหญ้าที่หล่นทับลงมาปกปิดจะมิดอยู่แล้วหลังจากที่เจอเมืองเก่าเขาก็ล่าถอยออกมาด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ถึกทักว่าเสียงเพลงที่แว่วมาในคืนเดือนเพ็ญนั้นเป็นเสียงขับขานเล่นดนตรีของดวงวิญญาณในเมืองเก่าแห่งนี้นั่นเองนะเขาเชื่อว่าวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในเมืองเก่าที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดพากันเล่นละครตามที่เคยปฏิบัติกันมาชาวบ้านก็เลยลือกันว่าผีในดงนี้ชอบเล่นละครก็เลยเรียกว่าดงละครมาตั้งแต่บัดนั้นเพราะเชื่อว่าผีชอบเล่นละครเพราะฉะนั้นคนที่เล่นละครเป็นก็จะมาเล่นในดงนี้ไม่ได้เพราะเชื่อกันอีกนั่นแหละว่าถ้าใครเล่นหรือว่าร้องละครให้ผีได้ยินหรือว่าได้เห็นคนคนนั้นจะต้องตายเพราะว่าผีในดงจะเอาเข้าไปเล่นละครด้วยในดงนี้ก็เลยมีความเชื่อกันอย่างหนึ่งว่าต้องอย่าร้องเพลงหรือว่าเล่นละครอย่างเด็ดขาดแล้วในเวลาเดียวกันถ้าหากจะมีคนเข้ามาร้องหรือว่าเข้ามาเล่นชาวบ้านก็จะไม่ห้ามเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าหากไปห้ามไม่ให้ร้องหรือเล่นละครผีก็คงจะมาเอาคนที่ห้ามนั่นแหละไปแทนเรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเมื่อมาถึงดงละครแห่งนี้จึงมีคติที่ว่าตัวใครตัวมัน